tatil evliyayı, evliyaların kerametleri doğrulamak Ehl-i Sünnet'in akidesinin usullerindendir. Vahiyye o mâ kad yücrihullahu teâlâ, Allahu Teala'nın cari etmiş olduğu, yani meydana getirmiş olduğu şeydir. Ala eydi ba'dil mu'minine muttaqine salihine muttabi'ine lihedi nebiyyi, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hidayetine tabi olan bazı müminlerin elleriyle meydana getirmiş olduğu şeylerdir. Min havarikil adati, adet dışı olan şeylerden meydana getirmiş olduğu şeylerdir. Normalde haraka ne demek? Delmek, yakmak değil mi? Adet, adet. Yani harakal ade demek adet, bilinen, alışılmış olanı deldi geçti. Daha sonra harikul ade şeyin üzerine kullanılmaya başlamış. Hani olağanüstü şeyler için harikul ade tabiri kullanılmaya başlamış. Tamam? İkramen lehum, onlara ikram olarak, ve izharen li fadlihim, fazletlerini izhar etmek olarak. Kema nasıl ki delle ala delike, bunun üzerine delalette el kitabi ve sünneti vel icma'i. Kema delle ala delike, nasıl ki bunun üzerine delalet etti. Ne? Delalet etti. El kitabu fail. Değil mi? El kitabu ve sünnetu ve icma'u. İcma bunun üzerine delalet ettiği gibi. Kâle Allahu tebâreke ve teâlâ. Allahu Teala dedi ki elâ dikkat edin. Tamam. Burada duralım inşallah. Şimdi bugün başlayacağımız konu ki velilerin kerametlerini tasdik babı. Yani ehli sünnetin yanında velilerin kerametlerini tasdik babı. Şimdi önce konumuza geçmeden önce iki tane şey söyleyeceğim. Konumuzla alakasız ama Allah Azze ve Celle'nin lütfu olan iki şey söyleyeyim inşallah. Bunların birincisi, daha önce size bir tane hadis anlatmıştım. Bilmiyorum, menheş dersinde anlatmıştım. Dün ben de fark ettim. Ebu Mi'lak diye bir sahabenin kıssasını anlatmıştım. Demiştim ki değil mi, bu uydurmaymış. Yani normalde birçok kitapta zikredilen ama herhalde duyguları cezbettiği için hükmünü kimsenin açıklamadığı. Dün bir şey okurken baktım ki hadis ulemasının birçoğu bu kıssaya uydurma demişler. Allah affetsin. Yani belki hata benim hatamdır. Çünkü araştırmadan, senedine, alimlerin hükmüne bakmadan söyledim. Şunu da anlamış oldum. Yani itikatta zikrettiğimiz bir meseleyi de net bir şekilde anlamış oldum. Bu din gerçekten ne duygu dinidir ne de akıl dinidir. Yani ben normalde onu bakmamamın tek sebebi duygu içerikli olmasıdır. Yani duygularımı o anda cezbetmiş olmasıdır. Ama normalde şeydir, normalde kısa uydurma bir kısadır. Onu söyleyeyim inşallah emanet babında. İkincisi de aklıma geldi diye söylüyorum. Geçen değil, önceki dersimizde fıkıhta iki gün önce falan bir hadis-i şerifi irab ederken dedi ki işte مَا صَلَّيْتُ Enes radıyallahu anh'ın hadisini خَلْفَ اَحَدٍ اَتَمَّ صَلَاتًا وَاَخَفَّ صَلَاتًا مِنَ النَّبِي sallallahu aleyhi ve sellem. Dedim ki etemme den sonra gelen salaten bunun şeydir, mef'ulüdür. Yanlıştır bu. Çünkü ismu tafdiller hiçbir zaman mef'ul almazlar. Yani o an ondan gafil olduk. İsmu tafdil hiçbir zaman mef'ul almaz. Sadece kendine faid alır. O arkadaşın dediği gibi temizdir. Yani şey değildir. Nedir adı? Mef'ul değildir. O temizdir. Tamam. İnşallah ikisini söyleyeyim emanet babından aklıma gelmişken. Sebep de şunu hiç unutmayın, aklınızda bulunsun. İsmu tafdil hiçbir zaman şey almaz. İsmu tafdil hiçbir zaman kendisine mef'ul almaz. İsmu mef'ul ancak ismu tafdil ancak ya zahir veyahut da mudumar olarak kendisine fail alır. Ve temizin şartlarına, normal insan düşündüğünde temizin şartlarına daha da uygundur. Anlaşıldı bu iki mesele. Anlaşıldı. Şimdi kendi konumuza geçelim. Şimdi bizim bu dersteki konumuz اَتَّصْدِيقُ بِكَرَامَاتِ الْاَوْلِيَا velilerin kerametlerini tasdik babı. Şimdi ilk olarak konuya geçmeden önce konuyu tasavvur etmeniz lazım. Yani kendiniz. Böyle bir babı ehli sünnet niye şeylerini almışlar? İtikat kitaplarını almışlar. Yani hangi itikat kitabına hemen hemen dönersek dönelim veya birçoğuna diyelim, hepsine demeyelim. İster senetle yazılan itikat kitapları olsun. Yani senetle yazılan itikat kitaplarından kastımız ne? Genelde Hicri 4. asırdan önce ta senetlerini seleften kimin söylediğine dayandırılarak yazılan kitaplar olsun. İster son dönemde yazılan ehli sünnetin itikadını toplayan kitaplar olsun. Birçoğunda velilerin kerametlerini tasdik babı diye ehli sünnet alimleri kitaplarında bab açmışlar. Niye? Yani böyle bir meselenin itikatta girmeye ne gerek var diye aklınıza gelirse, daha önce de söylemiştim, yine söyleyeyim. Bir şeyin itikadın konusu olabilmesi için illaki onun dinin usulünden olmasına gerek yoktur. Öyle değil mi? Bir şeyin itikadın konusu olabilmesi için illaki onun dinin usulünden olmasına gerek yoktur. Şayet birileri, yani ehl-i sünnete muhalif olan birileri herhangi bir fikir, herhangi bir inanış, herhangi bir amelle ehl-i sünnetten temeyyüz etmişlerse, ehl-i sünnet onlara muhalefetlerini bu konuda zikretmek için bu tip konularda itikad babını almışlar. Örnek ne demiştik buna mesela? Mesler üzerine mesin caiz olmasına dair ehl-i sünnetin itikad kitaplarında buna yer vermesi. Normalde mesler üzerine mes bir fıkıh konusudur. Öyle değil mi? Ne işi var itikadın içerisinde? Çünkü Şia bunun ile iştihar ettiğinden dolayı, yani Resulullah'tan manen tevatür eden bu mesler üzerine mes'i kabul etmediklerinden dolayı ehli sünnet onlara muhalefet olaraktan bunu ne yapmışlar? Bunu zikr etmişler. Tamam? Keramet babını buraya sokmalarının sebebi nedir? Şudur. Şimdi İslam dininde gerçekten baktığımız zaman Allah azze ve celle bazı seçkin kullarının eliyle peygamber olmasalar da bile Allah azze ve celle ne yapmıştır? Allah azze ve celle bazı harikul ade diyeceğimiz, yani olağanüstü bazı durumları onlar için meydana getirmiştir. Tamam? Bu dinde vakidir. Yani ehli sünnet bakmış, bu dinde vakidir. Lakin iki cenah görmüş burada ehli sünnet. Birinci cenah, peygamberler dışında hiçbir olağanüstülüğü kabul etmeyip reddeden cenah. İkinci cenah, görmüş olduğu her harikulade diye isimlendirilecek şeye keramet deyip sahibini de veli kabul eden cenah. Tamam? Yani normalde ehli sünnet bakmış ki dinde Allah azze ve celle muttaki salih olan insanlara bazı olağanüstü haller vaki kılmış. Ama burada ümmet yine her zamanki gibi ifrat ve tefride kaçmış. Bir grup bunu tamamen reddetmiş, demiş böyle bir şey olamaz. Sadece bu peygamberdir. Bunu nerede anlatmıştık daha önce bu görüşü? Peygamberin nübüvveti ne ile bilinir? Dedik bu itikadın konularındandır dedik. Ve dedik ehli bidat demişler ki peygamber ancak mucize ile bilinir deyince otomatikmen kerameti de ne yapmışlar? Kerameti de reddetmişler. Niye? Demişler o zaman veli ile nebi arasında fark kalmaz. Ehli sünnet demiş yok, bu sabittir. Yani kitapla, sünnetle, tecrübeyle sabittir. Bir grup da her harikula gördü. Sihirbaza da veli demiş. Allah'ın yanındaki en facir, en fasık, en kafir, en müşrik kim varsa harikulade bir şeyler yapıyorlar diye bunlara da veli demiş. Ehli sünnet bunu görünce ve bunun da belirgin bir şey olduğunu görünce akılcılar, reddedenler genelde, tasavvuf vesaire mistik anlayışa sahip olanlar da bu konuda gördükleri her sapıklığı, hatta artık iş öyle bir boyuta gelmiş ki harikulade değil, rezil şeyleri bile kerametten saymışlar. Mesela adam kitap yazmış, Kerametül Evliya diye. Kitapta anlattığı keramet ne? Falan veli çıplak bir şekilde cuma hutbesini verirdi falan. Keramet bu. Yani Allah azze ve celle'nin en buğz ettiği, bütün meleklerin kaçtığı en rezil hali, insan sapıtınca bir defa istikametten çıkınca bunu bile o velinin şeyi olarak kerameti, o müritlerin de onun kerametine olan teslimiyeti olarak utanmadan bunu kitaplarına almışlar. Ehl-i sünnet tabi bunu görünce bu iki ifrat ve tefritin arasında vasat olduğunu, yani nassın ispat ettiğini ispat ve haddini de aşmadığını göstermek için ehl-i sünnet ne yapmıştır? Ehl-i sünnet bu konuyu itikad kitaplarına almıştır. Anlaşıldı değil mi? Ehl-i sünnetin bunu niye itikad kitaplarına aldı? Keramet nedir? Keramet normalde kelime manası olarak, lügat manası, şeye delalet etmez. Harikul adeye delalet etmez. Öyle değil mi? Ama daha sonra insanlara Allah azze ve celle'nin bir kerem, bir lütuf olarak bazı harikul ade şeyleri vermesinden keramet ismi bunun üzerine kalmış. El-kerame. Yani Arapçası da aynı şekilde. El-kerame diye bu isim bunun üzerinde kalmış. Keramet normalde kaç kısımdır? Keramet normalde iki kısımdır. Tamam? Keramet normalde meşru keramet, ha. Meşru olan keramet iki kısımdır. Birincisi nedir? Meşru olan kerametin birinci kısmı Allah azze ve celle'nin harikul ade olarak, yani alışılmışın dışında olarak icra etmiş olduğu bazı şeylerdir. Zaten konumuz da budur bizim. Bunu anlatacağız inşallah. Yani örnekleriyle beraber bunu anlatacağız. İki, Allah azze ve celle'nin adet içerisinde insanlara nasip etmiş olduğu kerametlerdir. Tamam. Mesela bugün sizin her birinize Allah Azze ve Celle bir keramet nasip etmiş. Şu pisliğin içerisinde muvahhid olmak, şu pisliğin içerisinde istikamet üzere olmak, ahlak üzere olmak, edep üzere olmak Allah Azze ve Celle'nin lütfedebileceği en büyük kerametlerden bir tanesidir. Öyle değil mi? Zaten ehli sünnet alimlerinin birçoğu en büyük kerametin istikamet olduğunu söylemişler. Mesela Şeyhülislam İbn Teymiyye, kerametin aslı istikamettir demiş. Eğer sen istikamet üzerinde sebat edebiliyorsan demek ki Allah Azze ve Celle'nin bu sana vermiş olduğu bir nedir? Bir keramettir. Veya fehm mesela. Normalde anlayış, hafız normal bir şeydir. Öyle değil mi? Hepimizin adet içerisinde bildiği şeylerdir. Havada uçmak, suyun üzerinde yürümek gibi bir şey değildir mesela. Ama Allah Azze ve Celle bazı kullarına fehm kapısını açar. Bazı kullarına ne yapar? Bazı kullarına hafız kapısını açar, bazı kullarına ilim kapısını açar, bazı kullarına basiret kapısını açar mesela. Bunlar da nedir? Adet içerisinde yani alışılmış, bilinen, me'luf olan şeyler içerisinde kerametlerdir. Yani mesela İmam Bukhari'nin hafızı normal bir hafız mıdır? Yani İmam Bukhari'nin hafızı mesela, hafız hepimizin bildiği bir şeydir. Öyle değil mi? Alışmış olduğumuz bir şeydir. Ama İmam Bukhari'nin hafızı bir keramettir. Allah Azze ve Celle'nin bir lütfudur, öyle değil mi? Yani 100 tane ayrı hadisin her birinin senedinin ve metninin yeri değiştirildikten sonra biliyorsunuz değil mi o kıssayı İmam Bukhari'nin? Yani Bukhara ehli onu şeye çekiyor, imtihana çekiyor. Diyorlar bakalım hele dedikleri gibi bir adam mıdır değil midir? Geldiğinde her 10 tane hadisçi seçiyorlar. Her bir tanesi 10 tane hadisi alıyor kendi eline. İmam Bukhari'nin karşısına oturuyorlar. Her biri 10 tane hadisin metniyle senedini birbirine geçiriyor. Yani mesela birinci nolu hadisin senedini alıyor, üç nolu hadise yerleştiriyor. Üç nolu hadisin metnini iki nolu hadise karıştırıyorlar hadise. 100 tane senedi ve metni birbirine karışmış olan hadis var. Başlıyorlar tek tek her bir tanesi 10'ar tane hadisini söylüyor, bitiriyor. İmam Bukhari sessiz. Diyorlar tamam iş yok. Yani senetleri duyunca tamam diyor. İmam Bukhari baştan başlıyor. Senin diyor okuduğun şu hadisin senedi budur, metni budur. Daha yüzüncüye tamamlayınca kadar onlar da diyor bir şahitlik eder ki sen Allah'ın ayet, hafızdaki ayetisin yeryüzünde. Yani hani sen bir ayetsin, bir delilsin insanlara ki hafızlıkta. Mesela bazı insanlara Allah Azze ve Celle fehm nasip etmiş değil mi? Yani İbn-i Kayyum'un Cevziye'nin Zadul Ma'ad gibi ansiklopedi kabul edilen bir eseri yanında hiçbir kaynak yokken yolda giderken yazması gibi mesela. Öyle mi? Hacca sefer yaparken mesela şimdi bakıyorsunuz bir alim diyor ki İbn-i Kayyım şu sebeplerden dolayı Zadul Ma'at'ta bu hadise sahih dedi. Misal. Bunu nerede yapmış? Yani yolda gidiyor. Hem konuyu anlatıyor, hem konunun delillerini anlatıyor, hem delillerin hükmünü söylüyor, hem ihtilafı söylüyor, hem tasih yapıyor, hem tadayif yapıyor, sonuç çıkarıyor vesaire. Bu bir şeydir. Yani bu bir lütuftur, bu bir keramettir. Doğru mudur? Doğrudur. İmam Suyuti'nin hafızı mesela. Bu bir keramettir. Kendisine verilmiş olan. Yani demek ki keramet iki kısımdır. Bir alışılmış dairesinin içerisinde Allah'ın seçkin kullarına nasip etmiş olduğu bazı faziletler diyelim, lütuflar diyelim. Bir de alışılmışın dışında olanlar var. Tamam. Şimdi bu alışılmış olanlara da problem yok zaten. Genel herkesin kabul ettiği bir şeydir. Kimi lütuf diye isimlendirir, kimi keramet, kimi nimet, kimi başarı vesaire. Ama bu alışılmış olmayana gelince zaten ehli sünnetin asıl konu yapmış olduğu da budur. Yani birinci kısım olandır. Peki bu vaki olmuş mudur şeriatta? Bize örnek verebilecek olan var mıdır keramete örnek? Kur'an-ı Kerim'den mesela başlayalım. En ekva delilden başlayalım. Aşağıya doğru gelelim. Mesela Meryem annemiz. Öyle değil mi? Kullama dakhala aleyha Zekeriya el-mihrabe vecada indaha rizqa. Qala ya Meryem enna laki haza? قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. Hani Allah Azze ve Celle Hazreti Meryem'i Zekeriya'nın kefaletine verdikten sonra diyor ki Zekeriya Aleyhisselam her Meryem'in yanına girdiğinde onun yanında ne bulurdu? Rızık bulurdu. Artık demek o da sormuş. Demiş ki yani Meryem nereden geliyor bunlar sana? Hani senin yanına bir tek ben gidiyorum. Ben sana bu yiyecekleri getirmediğime göre kim sana getiriyor? O da demiş ki قالت هو من عند الله Allah'ın yanındandır diye. Bak bu bir keramettir. Öyle değil mi? Olmayan bir meyvenin, olmayan bir sebzenin, olmayan bir yemeğin bir zamanda açığa çıkması. Mesela inna Allah yerzuku men yeşaa bi gayri hisab. Zaten Hazreti Zekeriya bu kerametin keramet olduğunu o da biliyor. Bundan etkilendiğinden dolayı ne diyor Allah Azze ve Celle? Hunalike daa Zekeriya Rabbe. Yani işte orada Zekeriya Rabbine dua etti. Kale Rabbi hebli. Rabbim bana ver, çocuk istiyor. Hazreti Zekeriya'nın yaşı büyümüş, artık çocuk olmaktan umudunu kesmiş ama Meryem'in bu halini görünce Öyle değil mi yani? Tamam diyor. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin rahmeti her zaman geçerlidir diye. Orada ondan etkilenip Allah Azze ve Celle'den çocuk istiyor mesela. Başka? Musa Aleyhisselam'ın annesine Allah Azze ve Celle'nin göstermiş olduğu yol. Bu da bir keramettir. Öyle değil mi? Şimdi Musa Aleyhisselam'ın annesi ne yaptı ayet-i kerimede? Musa Aleyhisselam'ın annesi çocuk öldürülecek. Çocuğu doğurdu, aldı çocuğu kaçıyor. Yani ne yapacağını bilmiyor. Yakalasalar çocuğunu öldürecekler. Allah Azze ve Celle ne yaptı? Ha, o çocuğu suya bırak dedi mesela. Şimdi normalde siz şöyle bir şey, hiçbir annenin çocuğunu beşiğe bırakıp sonra o beşiği de Nil Nehri gibi bir nehre bırakabileceğini düşünüyor musunuz? Mümkün değil, öyle mi? Ama Allah Azze ve Celle önce ne yaptı? Önce onun kalbine sebat verdi. Sonra ona bu yolu gösterdi, öyle mi? O da aldı şeyi bıraktı, çocuğunu suya bıraktı. Sonra bak, daha büyük bir keramet, çocuğunu tekrardan ona geri döndürdü. Değil mi? Süt, anne arıyorlar çocuğa. Süt anne yok. En son Allah Azze ve Celle ne diyor? اِسْتَقُولُ اُخْتُكَ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ Size kimin Musa'ya kefalet edeceğini göstereyim mi? فَرَجَعْنَاكَ اِلَى اُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا Biz seni o zaman ne yaptık? Annene geri döndürdük. Ta ki annenin gözleri aydınlansın diye. Normal düşünün, Firavun'un sarayına gitmiş. Bunlar ezilen kavimden, Beni İsrail'den. Çocuğa süt anne arıyorlar. De gel gel gel gel, hiç kimsenin sütünü alma. Herkesin yanında huysuzluk ediyor Hazreti Musa. Ta ki Allah Azze ve Celle onu ne yapıyor? Annesine döndürünceye kadar. Bu nedir? Bu zahir, açık, berrak olan bir keramettir mesela. Doğru mudur? Doğrudur. Başka örnek verecek olan Kur'an-ı Kerim'de Ashab-ı Kehf'in kıssası. Değil mi? Bunlar peygamber değiller. Bunlar peygamber olmadıkları için bunların gerçekleşen şeye mucize diyemiyoruz. Öyle değil mi? Mucize peygamberlere veya ayet, yani Kur'an-ı Kerim'in tabirle ayet. Kur'an-ı Kerim mucizeden ziyade ayet kelimesini kullanıyor. Bunlara işte keramet. Mesela ne başından sonuna düşünün. Allah Azze ve Celle o toplumun içinde onlara hidayet nasip ediyor. Öyle mi? Sonra kalplerini sağlamlaştırıyor. Sonra onları mağaraya götürüyor. Sonra mağarada 300 sene gibi bir süre uyuyorlar mesela. Sonra onları uyandırıyor, insanlara bunu gösteriyor. Ondan sonra tekrardan onları vefat ettiriyor. Mesela bundan daha büyük bir şey olabilir mi? Bundan daha büyük bir keramet olabilir mi? Olamaz. Mesela başka söyleye örnek verebileceğiniz var mı başka? Nasıl? Ashab-ı Uhdud. Tamam, hadise geçelim o zaman. Ashab-ı Uhdud kıssası. Ashab-ı Uhdud kıssasını biliyorsunuz değil mi? Ayet-i kerimede nerede geçiyor Kur'an-ı Kerim'de? قُتِلَ أَصْحَابُ الْاُخْدُودِ اَنَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ Peygamber aleyhissalatu vesselam da bu kıssayı ne yapmış? Tefsir etmiş. Değil mi? Bize detaylarını anlatmış. Nerede anlatmış? İmam Müslim'in sahihinde, Süheyb'in Rumi'nin rivayetinde. Öyle değil mi? Kıssa başından sonuna kerametlerle dolu. Yani çocuğun yolda rahiple karşılaşması, o küfür bataklığında hidayeti bulması, sonra krala karşı kafa tutması, sonra o insanların, işte kralın ancak en son kerametin asıl yönü neresi? Ok atıyor, atıyor, çocuk ölmüyor. En başta çocuğu denize götürüyorlar, öyle mi? Gemi sallanıyor, kralın muhafızları düşüyor, çocuğa bir şey olmuyor. Dağa götürüyorlar, dağ sallanıyor, kralın muhafızları ölüyor, çocuğa bir şey olmuyor. En son çocuk diyor ki, insanları toplayacaksın, benim okum çantamdan bir ok alacaksın, bu gulamın Rabbinin ismiyle diyeceksin, atacaksın, ancak beni o zaman öldürürsün. Tabi kral topluyor, başta sözünü yiyor, öyle yapmıyor. Yani sadece bir ok atıyor, olmaz beni öldüremezsin diyor. Ancak böyle öldürürsün. Bismi Rabbikel gulam, bismi Rabbil gulam diyor, atıyor. Çocuk orada ne oluyor? Çocuk orada şehit oluyor. Ama bütün bir halk ne diyorlar? Amennâ bi Rabbil gulam, amennâ bi Rabbil gulam, amennâ bi Rabbil gulam. Gulamın Rabbine iman ettik diyorlar. Sonra ateşe atılarken tam çocuk dile geliyor. Değil mi? Bir anne ateşe atılamıyor çocuk elinde. O da diyor ki, ey anneciğim korkma, ateşe atıl. Ve annesi ne yapıyor? Annesi ateşe atılıyor. Bak bunlar hepsi nedir? Bunlar keramettir. Başka mesela daha sahabeden, daha geç dönemler için söyleyebileceğimiz keramet aklınıza gelen var mıdır? Hubeyb, Hubeyb el-Ensari, değil mi? İmam Bukhari rivayet ediyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam Bedir vakasından sonra sahabesini bir yere yolluyor. Tabi orada bir kavim sahabeye saldırıyorlar. İşte aralarında bir çarpışma çıkıyor. 3 kişi dışındakiler şehit oluyorlar. Sonra o 4 kişi kalıyor. O 4'üne diyorlar işte estağfurullah. Orada bir grup sahabe kalıyor. Diyorlar gelin teslim olun. Size güven veriyoruz diye. Bir grup sahabe iniyor teslim olmaya. Bir grup sahabe diyorlar biz kafirin zimmetine inmeyiz. Yani kafirin koruması altına girmeyiz. Savaşıyorlar. Geriye kalıyor en son 3 kişi. Hubeyb de onlardan biri. İbn-i Desine var. Bir de bir üçüncü şahıs daha var. İsmi şeyde geçmiyor. Hadiste yani Bukhari rivayetinde geçmiyor. En azından öyle söyleyelim. İniyorlar aşağıya. İner inmez bunların üzerine şey atıyorlar. Zincir mincir bunları bağlamaya çalışıyorlar. Bir tanesi diyor ki 3 kişiden biri ismi belli olmayan. Siz daha diyor işin başında da aldatmaya kalkıştınız. Vallahi ben sizinle gelmem diyor. Onu orada şehit ediyorlar. Öyle değil mi? Diğer ikisini götürüyorlar Mekke'de. Kimi öldürmüş de bu sahabeler Bedir gününde o ailelere satıyorlar. Hubeyb de bir ailenin yanında esirken en son ona idam edecekler. Diyor işte bana bir jilet verin. Hani beden temizliği yapmak için istiyor. Kadın diyor ben bir baktım ki o ara ben gafletimden yani evinde esir kaldığı kadın çocuğumu kucağına almış diyor. Tabi Hubeyb kadının korktuğunu görünce hani belki çocuğumu rehin alır, çocuğumu işte keser diye. Mesela hani ya çocuğu öldürürüm ya beni bırakın mesela diyebilir öyle değil mi? Hubeyb diyor korkma hani ben bu çocuğa zarar verecek değilim diyor. Çocuğunu bırakıyor ve o kadın sonra da Müslüman oluyor tabi. Müslüman olduğunda diyor ki vallahi Mekke'de hiç bulunmayan yani Mekke'de hiç meyve yokken Hubeyb'in elinde üzüm şeyleri vardı. Üzüm salkımları vardı ondan üzüm yiyordu diyor mesela. Bu Allah Azze ve Celle'nin o sahabeye o anda nasip etmiş olduğu Meryem'e nasip etmiş olduğu gibi bir nedir? Bir keramettir. Mekke'de hiç şey yok adam esir mesela elinde üzüm var üzüm yiyor. Bu nedir? Bu bir keramettir. Şeye tanınmış olan Hubeyb'e tanınmış olan keramettir. Başka mesela aklınıza gelecek olan var mı? Keramet yönü? Balıkta vesaire şey oluyorlar ya aç kaldık o yüzden. Tamam başka? Sahabe aynı sahabe bu Hubeyb miydi? Selam göndermesi mesela peygamber sözlerine. He tamam başka? Aynı kısa diyorlar ey Allah'ım bizden peygamberine haber ulaştır diye başka? Ve benzeri mesela Useyd ibn-i Hudayr'in kıssası var değil mi? Bir gece Kur'an okuyor. Bakıyor atı coşuyor. Kur'an okuyor, bakıyor atı coşuyor vesaire. En son at çocuğa yakın olduğu için yani korktum ki diyor çocuğumu essin. Atım bıraktım. Dışarı çıktım ki diyor baktım böyle sanki gökyüzünde lambalar toplanmışlar. Böyle halka şeklinde gelmişler lambalar yani yıldızlardan bir avize gibi bir şey oluşmuş gökyüzünde. Sabah geliyor bunu peygambere anlatıyor. O da diyor ki sen niye okumayı kestin ki? O da diyor ey Allah'ın Resulü ben çocuğuma atın zarar vermesinden korktum. Ben susunca at duruyordu, ben okuyunca at tekrardan coşuyordu diye. Peygamberimiz diyor ey Useyd onlar meleklerdi diyor. Eğer sen okumaya devam etseydin sabah insanlar onları göreceği şekilde orada kalacaklardı. Ne diyor sen bırakınca onlar da gittiler. Mesela bu bir keramettir. Yani bir sahabe şey okuyor, nedir adı? Kur'an-ı Kerim okuyor ve melekler zahir bir şekilde gelip etrafını ne yapıyorlar? Etrafını sarıyorlar vesaire. Mesela bunun günümüzde örnekleri de vardır. Özellikle cihat bölgesinde mesela Müslümanların yaşadıkları bir takım olaylar. Öyle değil mi? Bunlar hepsi keramet babındandır. Yani mesela şeyi okumuşsanız eğer Afgan cihadında Rahman ayetleri Abdullah Azam'ın orada mesela anlatılanlar yani belki hani hepsi ne derece doğrudur bilmiyoruz. Ama genelde insanların yaşadığı ve anlattığı meseleler. Bunlar hepsi neyin göstergesidir? Bunlar hepsi Allah Azze ve Celle'nin mücahitlere yardım ettiğini, onların eliyle işte kafire karşı keramet gösterdiğinin göstergeleridir. İlâ ahirehi. Yani demek ki nedir? Bunlar hani ehli sünnet şeriatta bu vaki olmuştur, tecrübede bu vaki olmuştur dediğinde çok delilleri var. Daha burada sayabileceğimiz, belki günlerce anlatabileceğimiz İslam tarihinde vaki olmuş olan neler var? Vaki olmuş olan kerametler var. Tamam? Şimdi inşallah devam edelim. Tabii devam etmek istiyorsanız devam edelim. Etmek istemiyorsanız duralım. Tamam, okuyalım o zaman. Ala dikkat edin ve inna veliyallahi muhakkak Allah'ın evliyaları la havfun aleyhim onun üzerine korku yoktur ve la hum yahzanuna ve onlar üzülmeyeceklerdir. اَلَّذ۪ينَ onlar ki اَمَنُوا iman ettiler وَكَانُوا يَتَّقُونَ ve onlar takvalı olanlardı. لَهُمُ الْبُشْرَ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ onlara dünya hayatında ve ahiret hayatında müjde vardır. لَا تَبْ kelimesini değiştirecek kimse yoktur. ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْضُ الْعَظِيمُ Bu büyük bir kurtuluştur. Evet. Devam edelim. قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki اِنَّ اللّٰهَ قَالَ Muhakkak ki Allah dedi مَنْ عَادَى لِي kimin veliyen, velime düşman olursa fakat اَذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ ona harp ilan ederim. Evet, burada duralım. Şimdi normalde önümüzde bir tane ayet-i kerime var. Şimdi diyeceksiniz ki bu ayet-i kerimenin konumuz ile alakası nedir? Ayet-i kerime ile hadisin konumuz ile alakası şudur. Ayet-i kerimede dikkat ederseniz Allah Azze ve Celle diyor ki dikkat edin. Allah'ın veli olan kulları vardır. لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ Onların üzerine korku yoktur. Yani gelecekte karşılaşacakları yerde onlara bir korku yoktur. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Ve onlar geride bıraktıklarından dolayı hüzünlenecek olanlar da değillerdir. Ne var onlara? لَهُمُ الْبُشْرَى اَلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Onlar ki iman edenler ve takva ehli olanlardır. لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Onlara dünya hayatında müjde vardır. وَفِي الْآخِرَةِ Ve ahirette de onlara müjde vardır. Demek ki kişi Allah Azze ve Celle'nin dostlarından olursa, Allah Azze ve Celle'nin dostlarından olma seviyesine ulaşırsa, onlara hem dünyada hem de ahirette ne vardır? Müjde vardır. Bu bir. Konumuzla alakası bu. İki, Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? Allah azze ve celle dedi ki مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ عَذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ Yani kim benim dostlarıma düşmanlık ederse ben onlara harp ilan ettim. Bu, Allah dostlarının Allah yanındaki değerini gösterir. Allah dostluğuna neyle ulaşılır? İman ve takva ile. Yani kişinin imanı ve takvası nispetinde Allah ile dostluğunun kuvveti artar veyahut da eksilir. Ama biz buradan ne anlıyoruz bu ayet ile hadisten? Yani onlara o kadar Allah katında değerlidir ki onlara düşmanlık edenlere bile direkt Allah Azze ve Celle harp ilan ediyor. Yani onlarla beraberliğinden, onları Allah Azze ve Celle savunucusu olduğundan dolayı harp ilan ediyor. İki, onlara dünya hayatında da, ahiret hayatında da müjdeler vardır. Mesela keramete yine örneklerden bir tanesini verelim. Bu şeyde geçen, bu ayet-i kerimede geçen büşranın tefsiri nedir? Büşra, müjdelemenin tefsiri. Bilen var mıdır? Yok. İmam Ahmed ile Sünenler'de Peygamber aleyhissalatu vesselam büşrayı açıklarken diyor ki اَرْرُؤْيَا اَصَّالِحَ يَرَاهَا الْمُؤْمِنُ اَوْ تُرَى لَهُ Yani لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Onlara dünya hayatında müjde vardır. Salih olan rüyadır diyor. Salih olan rüyadır. يَا مُؤْمِنْ قُلْ يَرَاهَا الرَّجُلُ اَوْ تُرَى لَهُ Kişi ya onu görür veyahut da kişi için görülür. Yani mesela diyelim ki sen başka bir kardeşin için salih bir rüya görüyorsun. Niye mesela rüyanın kerametten olmasının yönü nedir? Rüyanın kerametten olmasının yönü şudur. Sahih hadislerde Peygamber aleyhissalatu vesselam açık bir şekilde bize demiş ki öncelikle şunu söyleyelim yani bilinsin diye. Rüya meselesi insanlık tarihi boyunca insanlık tarihinin zihnini meşgul etmiş meselelerden bir tanesidir. Tamam? Rüya meselesi insanlık tarihi boyunca felsefeciler onun hakkında konuşmuşlar. Kelamcılar onun hakkında konuşmuşlar, fukaha, hadisçiler, bilgin diye bilinen insanlar vesaire. Çünkü insan hayatının ayrılmaz bir parçası olduğu için insan iki devreden günlük hayatından bir de uyku hali bir de uyanıklık hali. Uyku halinin olmazsa olmazı nedir? Rüyadır. Rüya olduğu için de insanlar hep şunu merak etmiş. Rüya nedir? İnsanı rüyaya sevk eden sebep nedir? İnsanın rüyada gördüklerinin gerçekten gerçek hayatta bir anlamı var mıdır mesela? Tabii bütün bu tartışmaları çöpe atacak şey nedir? Peygamber aleyhissalatu vesselamın beyanıdır. Peygamber aleyhissalatu vesselam ne demiş? اَرْرُؤْيَا ثَلَاسَةٌ Rüya üç kısımdır. Tamam. Rüya üç kısımdır. Bir, şeytanın kişiyi üzmek için ona gösterdiği kabuslardır. Birinci kısım budur. Tamam. İki, kişinin günlük hayatında önemsediği ve gece rüyasında gördüğü şeylerdir. Yani düşünüyorsun, kafanı onunla meşgul ediyorsun, onu önemsiyorsun, gece rüyanda görüyorsun. Üçüncüsü, Allah'ın kulu müjdelemek için Allah'ın salih kuluna bir müjdesidir. Tamam? Peygamber aleyhissalatu vesselam rüyayı üç kısma ayırmış. Yani rüya bir, şeytanın insanı korkutmak için, üzmek için gösterdiği kabuslardır. İki, kişinin gün içerisinde çok önemsediği ve gece rüyasına gelen şeylerdir. Üçüncüsü ise nedir? Üçüncüsü ise rüya Allah Azze ve Celle'nin salih kuluna bir nimetidir. Niye? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte diyor ki لَمْ يَبْقَى مِنَ النُّبُوَّةِ اِلَّا الْمُبَشِّرَاتِ. Yani nübüvvetten ancak geriye ne kalmıştır? Müjdeleyiciler kalmıştır. Yani nübüvvet artık kesilmiştir. Nübüvvet bitmiştir peygamberle beraber. Ama müjdeleyiciler vardır. قَالُوا وَمَا الْمُبَشِّرَاتِ. Dediler ki nedir mübeşşirat ey Allah'ın Resulü? Dedi ki اَرْرُؤْيَا اَسْصَالِحَ. Salih olan rüyadır. Bir rivayette de dedi ki, farklı farklı rivayetlerde de salih olan rüya nübüvvetin 46'da biridir. Salih olan rüya nübüvvetin 46'da biridir. Demek ki bazı kullarına Allah Azze ve Celle ne yapar? Allah Azze ve Celle rüyalarında onların kalbini sabit kıldığı, onlara yol gösterdiği, onlara kendisiyle nimet vermiş olduğu bazı neler vardır? Bazı rüyalar vardır. Ve bu da bu ayet-i kerimedeki tefsirdir. لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Peygamberimiz bunu nasıl tefsir etmiş? اَرْرُؤْيَا اَسْصَالِحَ. اَرْرُؤْيَا اَسْصَالِحَ. Salih olan rüyadır. Ama tabi burada rüya salihe dediği zaman, dediği anda rüyayı kayıtladı. Öyle mi? Rüyayı ne yapmış oldu? Rüyaya bir kayıt getirdi. Ne olması lazım? Salih olması lazım. Öyle mi? Demek ki salih olmayan rüyalar da varmış. Ve salih olmayan rüyalar da zaten bize hadis-i şerifte açıkladı. Öyleyse mesela kerametin şekillerinden biri de budur. Sen diyelim ki bir işi yapmayla yapmama arasında kararsız kalırsın. Ne yapayım, ne yapmayayım diye düşünürsün. Gerçekten Allah Azze ve Celle'nin sevdiği bir kulsundur. Sana bir rüya göstererek seni o işten alıkoyar. Veya sana bir rüya göstererek seni o işe teşvik edebilir. Öyle değil mi? Olabilecek bir şeyi Allah Azze ve Celle rüyayla sana gösterebilir mesela. Ama burada ölçü nedir? Rüyadan asla ahkam çıkarılmaz. Öyle mi? Rüyadan asla ahkam çıkarılmaz. Anlaşıldı? Rüyanın keramet oluş yönü budur. Yani lehumul buşra ayetinin tefsiridir. Şimdi ikinci bir mesele ise Allah dostları kimdir? Yani biz şimdi birinci olarak onu anladık. Dedi ki Allah Azze ve Celle'nin bazı dostları vardır. Ve Allah Azze ve Celle bu dostlarına ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle bu dostlarına bir takım müjdeler dünya hayatında ve ahiret hayatında da onlara bir takım müjdeler kılmıştır. Tabi soru burada şu, Allah dostları kimdir? Şimdi ayet-i kerimeye geri dönelim. Mesela ne dedi? لَهُمُ الْبُشْرَى فِي لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا اَلَّذ۪ينَ burada nedir? İsm-i mevsul burada nedir? Ya Rabbi nedir? Sıfattır. Öyle mi? O zaman Allah Azze ve Celle bize burada icmalen Allah dostlarının sıfatlarını zikretti. Şimdi Allah dostlarının sıfatları çoktur. Yani Kur'an-ı Kerim'de müminlerle ilgili varit olan bütün sıfatlar, takva ehliyle ilgili varit olan bütün sıfatlar, cennet ehliyle ilgili varit olan bütün sıfatlar Allah dostlarının sıfatlarıdır. Ha bunu herkes bilmeyebilir ama bir insanın Allah dostu olabilmesi için iki tane şart olmazsa olmazdır. Bunlar nedir? Ve hepsini toplayan iki şart vardır kendi çatısı altında. Bir tanesi imandır, öbürü ise takvadır. Kişinin imanı ve kişinin takvası nispetinde Allah Azze ve Celle'nin ona vereceği müjdeler, ona vereceği kerametler de nedir? Bu orandadır veya Allah'la dostluğu bu orandadır. Şimdi öyleyse mesela böyle dediğimiz anda birçok insanın veli dediği insan velayetten düşer. Öyle mi? Mesela günümüzde veli denilen insanlara bir bakın. Ne kadar tağut varsa hepsi veli olmuş. Öyle mi? Mesela bir örnek vereyim size. Misal olarak anlatayım. Veli dediklerinin bir tanesi diyor ki, bir gün diyor anlatıyor. Koca bir cemaat var karşısında. Yani belki on binlerce insan var. Bir o kadar da dinliyor adamı. Radyodan, televizyondan, şuradan, buradan adamı dinliyor. Diyor ki bir gün diyor Cebrail, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Cebrail'e sordu, dedi ki ey Cebrail sen vahyi nereden alıyorsun? Dedi Cebrail, dedi ki Allah'tan. Dedi peki yani nasıl Allah? Dedi işte ben bir perdenin önünde duruyorum. Hani perdenin arkasından ne olduğunu bilmiyorum Cebrail. O perdeden bana bir ses geliyor. Ben o sesi alıyorum, getiriyorum sana veriyorum. Peygamber de Cebrail'e demiş ki, hele bir demiş o perdeyi bir kaldır bak perdenin arkasında ne var. Cebrail demiş olur mu öyle? Sen kaldır demiş. Perdeyi bir kaldır bak arkasında ne var. Cebrail perdeyi bir kaldırınca bir bakmış ki o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle mi? Adamın anlattığı kısa bu. Yani bu adamın burada anlattığı şey ne? Vahdet-i vücud dediğimiz şeyin bizzat kendisi. Her şeyin Allah olduğu veya peygamberin bizzat Allah olduğu. Öyle mi? Şimdi bunu anlatan veli, dinleyip de vay diyenler de cehaletle mazur Müslümanlar. Olur mu böyle bir şey? Bunlar ne kadar şeriat gelmişse o şeriatlarda kafirdirler. Bunu söyleyen de, bunu dinleyen de, buna kulak veren de, bunu ikrar eden de hepsi kafirdirler. Hiç iz şüphesiz bunlar. Yani kat'i bir şekilde güneşin aydınlığı gibi bu adamlar kafirdirler. Tağuturlar. Bunu söyleyen de insanları Allah Azze ve Celle'den saptıran, kendilerine ibadete davet eden insanlardırlar. Mesela veli budur işte onların gözünde. Yani o mecmuanın gözünde bunu anlatan adam mesela ki nedir? Bunu anlatan adam velidir. Ondan dolayı velayet için birinci şart nedir? İman. Yani tevhid. Şirkle zedelenmemiş, öyle mi? Şirk kendisine bulaşmamış olan bir imandır. İki, takvadır. Takvadan kastımız da nedir? Takvadan kastımız mağaralara kapanıp yıllarca ibadet ettiğini iddia etmek değildir. Çünkü bu sünnete uygun olan bir şey değildir. Öyle değil mi? Allah'a, Allah'ın razı olduğu şekilde kulluk yapmaktır. Eğer bu ikisi bir insanda bulunmuşsa biz ona ne deriz? Biz ona deriz ki bu kendisinde bulunduğu nispette bu insan velidir deriz. Ama her yaptığı harikulade'ye gene keramet demeyiz. Yani bir sonraki anlatacağımız paragrafta ehli sünnetin yanında kerametin dabıtları nelerdir? Yani bir şeye keramet diyebilmemiz için onun zabıtları var mıdır, kuralları var mıdır? Bu defa ne yapacağız? Onu anlatacağız. Zaten kendisine veli diyen veya kendisinin kerameti olduğunu söyleyen bir insanın asla ne velayeti olabilir ne de kerameti olabilir. Doğru mudur? Niye? Daha net bir ifadeyle. Mesela diyelim ki şimdi bir adam var. Zahiren görüntüde bir problem görünmüyor misal. Ama diyor ki ben veliyim. Mesela tasavvuf erbabının birçoğunun söylediği gibi. Hatta bir iki ders sonra anlatacağım inşallah. Veliyim, meliyimi geçmem, peygamberden de üstünüm diyor adam. Yani hani peygamberdeki kesiliyor ama bizimki kesilmiyor diyor. Delili de bu. Yani nübüvvet kesildi diyor. Bitti. Peygamberimiz sondu ama velayet kesilmez. Kıyamete kadar bakidir. Sonu gelen, sonu gelmeyen, sonu gelenden her zaman daha nedir? Daha üstündür diyor habis. Mesela bunu söyleyecek kadar kendisine veli diyen insanlar var. Bak biz daha önce ne demiştik? Demiştik ki nefsi temize çıkarmak, nefsi tezkiye etmek Allah ve Resulü tarafından kat'i delillerle yasaklanmıştır. فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Nefislerinizi tezkiye etmeyiniz, o sizden takva sahiplerini bilir. أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَى. Sen kendi nefislerini temize çıkaran insanları görmedin mi? Bilakis Allah dilediğini temize çıkarır. Öyle değil mi? Peygamber aleyhissalatü vesselam birini temize çıkaran insana ne yapıyor? Uyarıyor. Öyle deme. Ben onu öyle bilirim. Allah onun hasibidir de. Yani doğrusunu Allah bilir. Bu adam zaten kendine veli demekle kendi nefsine yapabileceği en büyük tezkiyeyi yaptı zaten. Öyle mi? Velayet takvanın en üstündeki makamlardan bir tanesi. Yani bir adam kendine veli diyorsa bundan daha büyük insanın kendi nefsini temize çıkarması var mıdır? Yoktur. Zaten bu takvayı zedelemiştir. Öyle değil mi? Kendisine veli diyen, kendisine arif diyen, kendisine bilmem ne diyen insanların kerameti olamaz. Çünkü Allah dostluğunun ilk iki şıkkı olan iman ve takvadan bir tanesini zedelemişlerdir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Zaten dediğim gibi yani ehl-i sünnet bu kaideleri niye getirmiş? Adam Kerametül Evliya diye kitap yazmış. Kerametül Evliya diye. İşte çırılçıplak hutbe veren bir adamının mesela yani veli olduğunu söylemiş. Onu görenlerin de o keramete teslim olan şeyhinin önünde, gasların önünde meyit gibi duran mürit olduğunu söylemiş mesela adam. İkisine de makam atfetmiş. Yani birine müritlik makamı, birine şeyhlik makamı, velilik makamı diye. Ehli sünnetin bunları zikretmesinin sebebi budur. Ta ki insan bu konuda basiret üzerine olsun. Mesela örneğin düşünün, şu anda Deccal gelse en büyük şeyh Deccal olacak. Yani şöyle bir düşünün. Şu anda Deccal gelse, Deccal'ın tarikatından daha fazla sayısı olan kimse olmayacak. Yaptığı her şey, adamların gözünde havada uçuyorsan, karada kaçıyorsan, sen en büyük velisin, öyle mi? Deccal gibi havada uçan, karada kaçan, yani Deccal'ın sıfatlarını bir düşünün. Yağmur indiriyor, yerden hazine çıkarıyor, insanları öldürüyor, insanları diriltiyor. Yani tarikatının sayısı en çok olacak olan en büyük şeyh, en büyük tağut Deccal olur. Bugün yeryüzüne gelse mesela. Sebep? Sebep de çünkü keramet anlayışında ehl-i sünnetin koymuş olduğu dabıtların gözetilmemesi. Tamam? Anlaşıldı. Yeter yoksa devam edelim mi? Gider mi? Tamam inşallah. Soru sormak isteyen var mı konuyla alakalı? Yok. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.